Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio mengi Badur Rahman dum do ko andintin nande rabbidunde fi ko honno wondirte e o neddo lundido manhajis salafi wondude musibbe men maketebe Abu Ibrahim Ramadan Jallo falyatafaddal مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، إخواني في الله، أري بآية الله تبارك وتعالى دعوة إلى رسول الله عليه وسلم اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرايكو مرنين دو كو تنبي قوتو كو ديري بانغال رنتنغل نتلو مطوة دهرا كو نتلو مرتي دو ايو دو منهج دقبارو وانتي سي مرتي كي ماكو كونو وون ديرتي كونو كرمو كوبي fejbe moddu ben andira on don no jogitore bismillah tabaaraka wa ta'ala arai ko do woni ko yewta ten seeda e mudum harai yettanen o do karmo kojo detternen ko taziru salafi min madhabi min manhaji at-tamayyu'i al-khalfi arai ko Cheikh Bazmoul satine no jaye sabbe ne Cheikh Bazmoul bidnillahi tabaarak wa ta'ala arai to berenden de yido o wi no jaya e min madhhabi as-salafi annahu yubadda'u ar-rajul bi mujarrad al-i'tidhar li ahli al-bidai aw karahiyati al-kalami fihim fadlan ani thanai anhum fadlan ani difa'i wa tabarruri lahum wi nodia e madhhab lawon gol ko wete ko odo madhhab yani as-salafi neddo no warire yani no konte aden bida wattide e mabbe sabu ko ngantinani be kon o jabani be ngantu jettani be nganto yimɓe bida ɓen maɗum o ani nde goɗɗo wowlata e maɓɓe itte sikke ɗon si tawi hara ɗo oman wattoje ɗum ɗon mantugolɓe ma innugol ɓe duwaka ɓe handa e ɗum kamɓe desa ɓe alda e ɗum e ko nande tawi sifa ɗum ɗon wa dalika ida kana ya'lamu halam si tawi mo andi alhaali maɓɓe on si tawi mo andi alhaali maɓɓe on wono alhaali par exemple ari fi hassan ma ko nante mamad hassan e ko nante soɓeeɗo e feeñiri hannde e nder aduna on arano on no jeeya e toɓɓe ko hollata e ɗum ɗo no jeeya e manhaji on fani ukubata ibni alkamata rahimahullahu qala o wi kuntu inda ardata ibni almunzir taymiɗo ka o ɗo fa qala badu ahli almajlis yoga e yimɓe jonno ɓen ɗon ɓewi ma taquluna fi rajuli yujalisu ahla sunna wa yukhalituhum yarhamakallah ko honnum wiwɗon e gorko mono joɗoda yimɓe sunna ɓen jillodira e yimɓe sunna ɓen fa ida dukira ahlul bida si yimɓe bidaɓe yewtama fi muɗum qala da'una min dhikrihim la tadhkuruhum ko inna he menen tertane men wuɗugol inde ɓen tan wuɗu inde maɓɓe gaala o wi kanko alkama yaqulu artata huwa minhum la yulabbisu alaykum amrahu o wi on innowo taw wowɗu fi ɓen tan janto fi ɓe yimɓe bida yimɓe mordiɓe kadina on ko e maɓɓe jeeya talhaali makko on jiɓa non gala kanko alkama o wi fa ankartu dhalika min qawli artata ɗum ɗon mi yedditi tawi mi tawta mi jaɓani fa qadimtu alal awza'i. On say mi ari ka awza'i, imam al-awza'i al-ma'ruf, al-tabi, al-jalil, al-zahid. Wa kana kashafan li hadhihi al-ashya. Ta muannifi din pidi, ko hunto sfadin pidi, sitayin mushkilaji shubaji wadi ni. Kanko muannifi mu, on say kisam mi dogi mi ari ko dum no yete ko mi dogi mi ari kamako, ko du woni. Kisam mi ari ka awza'i, imam al-awza'i. Be ukdabi yankobe jangu be jude sahaba. Oui. إذ بلغته أو إذا بلغته دم يتنو أمكو كويا وليكم قال فقال الأوزائي صدق أرطعه والقول ما قال أنسي إمام الأوزائي أرطعه قونجي كونغول دوانغول وولي دنغول كو أرطعه وليكم تجايقو تواندي الهالي ببدا واندي بيدوكو إم ببداني سيقول فو إيول دفي بندن tay an sattaema a andina makadi da andi fi alhari mabbe on haray angon ko mabbe geya ko mabbe diara wi hada yanha an zikrihim wa mata yuhadharu idha lam yashad bi zikrihim ane dari rundo tarikh dimashqa en dawaitong e juzu je tatabo e rakmu safao ko sapoiti bugala abdullah ibn daud As-Sandali rahimahullahu min alamati al-haqqi al-bughdu liman yudinu bil-hawa wino dia emande gonga ka mona na golona ndo rewiro belede mona na golona ndo rewiro faaleji tagam ko rewirta Allah tabaaraka wa ta'ala ko belede wa man ahabba al-haqqa فقد وجب عليه البغض لاصحاب الاهواء او لاصحاب الهوى يعني اهل البدع كلاي دوغونغا هاري واديكي هوري ماكو مون ناغول يمبه بلاده يعني اهل البدع ابن سنديلا كروندو هادي تاتيون وقال الامام ابو عبد الله محمد بن عبد الله الشهيد بابن ابي زمانين رحمه الله اولول لير دو انديريده ابن ابي زمانين ولم يزل أهل السنة يسيرانهم بسنة بين يعيبون أهل الأهواء المضلة يعيبنا يم ببلاد يم بمجنوفين يم ببلاد مجنة يسيرانهم بأيبنا به وينهون عن مجالستهم يبهر جور تقول ما به يخوفون فتنتهم يبهل من يم ببين فتنة ما بين يخبرون بخلاقهم يبهم بيتا كبال ما بنقال قيم بترت تبو إتنهم ولا يرون ذلك غيبة اللهم هاري بيا بفاما وندم أدم كني وقلب ولا طعنا عليهم كريونا يقلب داري كان ديو تردو وتروي نك أصول السنة صفو صفو صفو عن كتيم إدي كفان الجيني إترسي نيوم عن محمد بن سهل البخاري رحمه الله قال كنا عند الفرياب فجعل يذكر أهل البدع ويلان دقوة امدن كفريابي فريابي وليمو وفؤدي ورقل فيهم ببدع فقال له رجل كوركويمو لو حدثتنا كان أعجب إلينا ستايها ركو فيها ديسي وطنو دامن تاينو كرمبور تمين ذلد فغضب الفريابي فريابي تكي وقال كلامي ويليو تران في اهل البدع احب الي كم يولد كم في البدع كون نمبراني لام من عباده 60 سنه ادي كم يروا تعالى دوبي 56 داري لو كاري كتابيس ابليس متى عند تون صفوا نوغاي اني وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه العظيم الاستقامه شغل الإسلام ابن تيمية الهراني بجانتي كدفتر مقبية تندن الاستقامة بجانتي بماكي أنا أبي بكر ابن أياش رحمه الله أنه سئل من السني أبو بكر ابن أياش ولندن كهم بويت آدن سنة آدن الأثري السلفي قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها wi ko ommo tawatar sa janti ke fi beleede yimɓe beleede o jiwdanta e gooto em o natta e mo o jiwdata wi ko wiyete sunni wa qala rahimahullah kanko ibnu taymiya o maaki wa yajibu uquubatu kullu man intasaba ilayhi no waɗɗi lettugol wikko kala neɗɗo dambitiiɗo yimɓe beleede yimɓe bida aw dabba annum ma ɗum o hangi fi maɓɓe o inni ta goɗɗo lorruɓe ta goɗɗo wooru fi maɓɓe aw asna alayhim ma ɗum o wacci ɓe aw ajjama kutubahum ma o mawni defte maɓɓe ɗin aw arrafa masani bimasanidatihim ma ɗum o andini sanaduji maɓɓe ɗin wa mu'awanatihim wallodire maɓɓe ɗen aw kari hal kalama fihi ma o ani wolugol fi maɓɓe aw akhadha ya'taziru lahum ma ɗum o nangani himo gantinanoɓe bi anna hadha alkalama la yudra wiyandema ndeɗo yewtere vraiment ɗum ɗo hana ma huwa aw man qala innahu sinfu hadha alkitab aw mithal hadhihi almaathir yani ma ɗum sifaɗiɗo ko goɗiɗi tataran holla ko gantinagol on tigi kala neɗɗo dambitiɗo e yimɓe bida kala neɗɗo hanguroɓe yani portesi ɓe ma o wacci ɓe ma o mawni defte maɓɓe ɗen ma o andini sanaduji maɓɓe ɗin ma o wallodire maɓɓe ɗen ma ɗum o ani wolugol e maɓɓe ma o nangani ɓe gantuji ma tawi goɗɗo si fuɗɗi wolde o dabba e hunduko makko wena tigi tigon sir walugol ɗum e ko namtotawi so faɗiɗo gantinale no waɗɗi fawgol lette e hoore makko kanko waɗɗo ɗeɗo golle kanko ɓe taymiya ko ɗum o wi allati la yaqulu ha illa jahil konko tawata wolata ɗum sona aden majjuɗo aw munafiqum ma ɗum nafiqiru bal tajibu uqubatu kullu man arafa halahum no waɗɗi lettugol hin ɓay ɓangingol joginayimɓe yewta alhaali maɓɓe on kala anduɗo alhaali maɓɓe on ɗum no waɗɗimo walam yu'awan ala alqiyami alayhim o wallatake e hoore yani daragol fi wallitagol ɓe fa inna alqiyama ala haula min adami alwajibat ay daragol e fi haɓugol ɗeɗo yimɓe beleɗe yimɓe bida no jeeya ko ɓuuri mawnude e waɗɗi ɗin li annahum afsadul uqula ko waɗi ɓe bonni haqqillaji ɗin wal adiyan ɓe bonni dina kan dinaji ɗin alal halqi e hoore tagu minal mashayikhi immorde e ceernoɓe al ulama e rewo e karmokoɓe wal muluki e lanɗe wal umara e yeesoɓe wam yasauna fil ardi fasadan ɓe yawde bonnugol ka leydi ga sudduna an sabilillah eɓe sakkoydina allah tabaraka wa taala kan majmuul fatawa daari ka juusu ɗiɗa bo rakum safaon tembere e capantati e ɗiɗi wa nuqila aw wa naqala rahimahullahu kanko ibnu taymiya o eggi ko wiyete kon fottagol ittifaq ala wujubi tahdiri min ahli lbida e waɗɗagol rentingol e yimɓe bidaɓe wa anna dalika min alghiba aljaiza wondema ɗum no jeeya e ñoore dagiine nden qala rahimahullah wa amma shakhsu lmuayyan fa yudkaru ma fihi min asharri fi mawadia amma neɗɗo toɗɗa ɗon wono toɗɗagol par exemple nawano mohammad hassan masalan no jante e makko immorde bone on saabu fipiji tan toɓɓerarnir nden adakara min ha kanko ibnu taymiya o jantiji ha anna dalika ay an yakuna ala wajihi nasihati lil muslimin ko wona woɗirede ko digui laaɓangol jebbiliɓɓe lil muslimin ko fi ɗum fi dinihim wa duniyahum fi laaɓangol ɓe alhaali neɗɗanke on laaɓana ɓe ka dina maɓɓe laaɓana ɓe ka adna maɓɓe fa ida kana nusfu wajiban fil masalihi diniya alkhasa wal ama mithlu naqlati alhadith alladhina yukhlituna aw yukdhibuna kama qala yahya ibn sa'ad sa'altu malikan wa thawri wa layth ibn sa'ad adhunnuhu wal awza'i an arrajuli yuhtamu fil hadith wa la yahfazu faqalu bayyin amrahu wi wa ida kana annusuhu wajiban si tawi dey laaɓangol ngol koko waɗɗi fil masalihi addini yani ka nafoureji dina ko herti alkhasa wal amma ko herti e ko huɓiti mithlu naqlati alhadith wona woniri noon no waɗɗi ɓangi ngol ɓe eggoɓe hadith ɓenɓe yuhlituna ɓe no fer ɓeɓeno ukkidira toon falja maw yakdibuna ma ɗum ɓe fena kama qala yahya wono yahya wiri no yahna yahya ibne saidin o wi sa'altu malik landiki imam malik wa thawri imam thawri wa laythi e laysi ibne saadi adunnuhu wal awza'i e awza'i ani rajuli e gorko yuttahamu tuumaɗo sikkitaɗo fil hadith wala yahfaduhun jaki faqalu be fo be wi bayyin amrahu bangi ngal hali makkom wa qala ba'dhum li ahmad yoga mabbe wi imam ahmad bun hambal annahu yasqulu alayya nusattanmi anna qula fulanun kadha de min nakari ko adem bida an darte do jodi ne goddo inna e macciti ware mo wadi kaftani mo nodde sunna mo no an dum nusattanim min din taw ko adem bida fa qala imam ahmad bin maki iza sakatta anta wa sakattu ana beisi mimmi fanki anga fanki famata ya'riful jahilu as-sahiha min as-saqim ko honde sayne do majjudo ngande ta ko selliko gimorde ko nyawiko wa mithlu a'immatil bira wa nu'imbe bira min ahlil maqalat imbe kongudi e al-mukhalafati lundir lil-kitabi defterne wa sunnati sunnah wal-ibadat madun dewe al-mukhalafati lil-kitabi lundidi defterne den wa sunnah fa inna bayana halam anduno bangi gol al-hali mabbe on wa tahdhiril ummati minhum rentingol moftaden e mabbe wajibu dum hino wabbi bi ittifaqil muslimina fottango jibbili ben fu hatta qila li ahmad ha imam ahmad yana bun hambal rahimahullah ar-rajulu yasum wa yusalli wa yatakif ahabu ilayka aw an yatakallama fi ahli al-bid'ah fa qala idha qama wa salla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi wa idha takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa yani lil muslimin hadha afdal hay ma mahamad landa gorko wado itikaf yani dumo zonge dewe madum wi mo jemma o jula o hora hi ko ngura ide de kama ka ko neddo wolo bangina fi faldireji imbe belede imbe bira wi sitai on tigi o hori o nafi jemma wadi itikaf dun non kanko di amma fi o yewti fi be bidabe dun non ko fi dendanga julube on don buri moddude neddo bangino wo jango do fama anda ko no beru tirte anda boneji mabbe de bangina de julube ben ko no buri moddude sabun don ko naforne mubiti nay dagorne wi fa bayyana bangi anna naf'a hada ammun lil muslimin bangi ngol fi imbe bidabe non ko hunde de tawata no hubiti dendangal jebbilit ben fi dunya fi dinihim kadina mabbe min jinsi jihad no yaltu goda jihad fi sabilillah rakum shurutuji muntimmi id tatir sabilillah sabut la ingol lawol allangol wadina wedina makokan wamin hajahu e manhajum e lawol makongol wa shar'i wa shir'ati e sariya makkom fadafu baghi haula e dunugol ko wete kom pewre be do wadwani mi anikol dengol wonande gongam e imbe gongam ala dalika wajibun dum hino waddi alal kifayati e hore hada ko wa dande yono diral fardu kifaya bittifaqil muslimin ne hore den dangal fottango jeppili be walaula may yuqimu Allahu siwanano Allah subhanahu wa ta'ala darnu de wobbe go idaf e darari haula saw fottingo lorra be do imbe la fasadad din dina kambonen kayo tanen no labi wa kana fasaduhu la to bone makon kadi adam ko bone dum donguri mamude min fasadi stilai ala aduwi min ahli al-harb yani bone ko undon bonata ko buri ko heferade arata nyoso en do jaba jawle men wala wobbe men lanta cuudi men tay ko dum do ko be do imbe be da bonata kon ko dum do buri tirude fa inna haula be do heferade dastaulu lam yusdu qulub e bonata berde den wama fiha e ko woni tong imurde el iman min ad-dini illa tabasuna sayadani wa amma ulai amma be do imbe bida fam yufsiduna alquluba ibtidaan kambe ko berde den be atto bonnude be sikkintine be bonnane lasli jirim be jibana di harsari anata ko no yettata ndo se dari majmuul fatawa ibni saymiya majmuul fatawa yani juzu noga e jere tabo rakum safa on se dari temedidi e chapantati temedidi e chapantati edidi wa qala ibnu qayyim ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ولهذا كسب اودو بونن اشتد نكير السلف تيدي يدي تاند سلف ينكو بن هم بفيد بموجب بن ولا إما تيمامو بن لها ونندي ببدا بن وصاهو بيهاليها بسنكي بهاتني بسنكني هم ببدا بن من قطار الأرض وقل وقتها دي ليدني وهدروا فتنتهم برنتني بوني ديما برن أشد التهديد كبري تيرو ديرن تنقل وبالغوا في ذلك be yanni be be yottini dum don e malam yubalighu mithlahu kon ko tawatara be yanga ki be yanni fi mum be yottini wano mum fi inkari fawahish wano fi wargolore ma fi ko be yotta fi ko be yanni to fi mum fi mano yargol bere ma argol zina e konante son wa zulmu wal udwan etone e jaggitere id madaratul bida yani sabunum lorra bida eimbe bida wa hadmu ali dine ko bida on muntata kon dufata kon dina kan wa munafatuha lahu ashad yani ko e ko riwata kon dina kan e ko mehata kon dina tan ko montata kon dina kan dum don buri tedo de edi ko bere muntata dum don buri tedo de edi ko war goloro ti muntata ma dum sina ma ko na don yimorde e tone jidin haray e ko neto perdo mi wonno banginde hono leso on hollata en sitay goddo o andi goddo ko adin bida haray wattan illade o do morti ke lundi ke lasli motadara ko jeare lasli di al sunna al jamaa o ban o andi sitay goddo yahi no mantaw ma hino jarnaw ma hino waccaw ma hino jamana mo ganto ma o jawata fi makko wole bayi mo andi kadi mo lundori non haray kanko e ondo mo fu ko hunde wotere no es goddo dar ke do ande no wada itizare mamadi hasan masalan o dar ke do itizare ari fi e khalid rashid e bella deni e huwa ini ali halabi e kuran ta esbedo mamad al imamin kuran ta esbedo yimbe be tawata harano murti fe ondo zaman mo tawata rako ro won en fe ondo saido donc haray kala nganti nani do sobe yimbe haray ko mabbe jeya sitay mo andi al hal mabbe haray ko unti wattan illa moja de mo ganta no goddo si wandi odo ko ade mortiro ko wattan illa moja oreno sitay on tigi rena ki so yolli ke derton wadde te mabbe kala ko na hebi morde hudede kala ko da hebi morde wikkede e kon guri bondi e pottinede kam kadio hebore fosse fu ara ko e partner ko wari ara ne anko no ani wattan illa ya foto ko neto pernomi non bangi nay fi kala ku rangala ko nato ndini bangi ngol ko wadi ko feon do hada billahi tawfik wa sallallahu mabarik ala abdika rasulika muhammad wa alihi wa sahbihi kiram ido wawi hendagol mojobere di do hidoji e odo site ibadurrahman.blogspot.com fajazakumullahu khairan.